«Що ти з ними будеш ділять?» У Жори відвисла нижня губа. «На приют отдам, юб твою!» І похмуро сплюнув попільницю. Аріадна скривилася. «Нам пора», – зітхнув я. «До завтра, Інночко», – посміхнулася Світлана. «Бувайте здорові», – сяйнула телевізійна посмішка. «Завтра о 5:00, домовились?» «Чекаю, Світланочко, і побажай мені ні пуху», – повернулася до мене. «Всіляких гараздів вам, весь час забуваю, як вас, вибачте?» «Чао!» – кивнув головою Юрко. Жора мовчки тицнув ручищу з пальцями, мов патрубки, і ніби стер дотик тонкої співатчиної руки. А ввечері ми лежали собі на дивані, в магнітофонному динаміку бушувала героїчна Бетховена. За вікном горошив міцний дощ, а ми вели розмови на метафізичні теми. Ну, наприклад, про митців, що переживали клінічну смерть і воскресали іншими, новими. Це дуже загадкові речі, колись я цим цікавився. І фольклористику гортав, у народі то називалося «обмирати». «Обмер», на тому світі побував, завернули, ще тут потрібен. Я ж і сам клінічну смерть пройшов, у грудному ще дитинстві, коли захворів, а мені щось не те шпигонули. Я й гигнув, тимчасово. Очевидно, для чогось іще знадоблюся тут. Отож, кажу, Світланочко, замислив я поему «Солдати Бога». Вона має вийти непогана, хоча наперед все розкривати не можна, як казав Хемінгуей, в повітря виговориш. Спогад мій виходить пунктирним, якісь неяскравіші моменти, а що іще згадувати? Як одну хлібину розтягували на 3 дні, чи проконсервований найдешевший завтрак туриста, що складав нам часом сніданок, обід та вечерю, що його можна було благополучно назвати сухим пайком на той світ, якась вогка руда тирса з твердою перловкою. Такого чомусь не хочеться пригадувати. Дуже туманно вона мені ще уявляється, та хочеться отак по-дитячому написати щось ідеальне, ідеалістичне, світле. Зрештою, і Нобель заповідав давати премію за твори такого спрямування, а не за беззмістовну безгранину. Хочу написати про добро і людей добра, про тих, кого Біблія називає «дітьми світла», словом, про божих солдатів, що воюють зі злом у цьому жахливому світі, брехливому і розпроданому. «Дещо наївно», – зітхнула Світланка, – «принаймні для солдатів протилежного табору. До того ж, ти ще спробуй напиши, про Бога кажуть писати найважче. Але ж писатиму про людей – це вже легше, а писатиму про свій час», – торохнув протяжний громовий акорд. Темний прямокутник вікна осяявся різкою блискавкою. Про апокаліптичний час, що всім дав рівне право вибору. Можеш вознести душу до божественних висот, можеш затоптати її в набрудніший пекельний гній. «Ми сміло в бой пойдем», – бадьоро заспівав на ганку дідок-революціонер. Можливо, на нього впливали фази місяця чи негода. «Пиши», – великодушно дозволила Світлана, – «я буду твоєю музою». «І що ти думаєш? Напишу. Потім отримаю Нобелівку. Далі помру і буду вічно жити в пам'яті вдячних нащадків разом з тобою». Світланка не засміялася з мого гумору, а тільки запитала. «А в Бога є й солдатики? Мені здається, є». Отака пригадалася розмова. Ну і нарешті лишається розповісти, як ми не втрапили на концерт Аріадни. Вже ж їхали, вже все було на мазі. Несподіванки. Продюсер мовчки вів авто, коло нього гриз нігті Жора. Аріадна сиділа з нами на задньому і помітно нервувала. Загалом відчувалася якась понурість і втома. У них, гадаю, не в'язалися певні організаційні моменти, чи, може, особисті. Скоро мало сутеніти, зненацька на повороті ми помітили коло ліхтаря якогось лежачого суб'єкта. Так собі, ніби забутий мішок. «Ой, зупиніть, будь ласка», – перелякано торкнулася Світлана Юркового рукава. «Можливо, людині погано». «Ми поспішаємо», – напівповернув голову Юрко. «Не до цього». Проте нерішуче почав притишувати хід. «Святка, да і так не ув'язок, фуєва туча, ти що гоніш? Да я то сінь какая-то, я тебе отвічаю». «Інночко, ну будь ласка, все ж може статися, є ж розваги, а є людське життя». «Ой, Світулька, передивилася ти дитячих фільмів», – звела на неї холоднуватий погляд сестра. «Ми вже проїхали, забудь і не плети дурниць. Справді, не до цього. Зрештою, я медик, медсестра». Аріадна стисла вуста. Юра, зупини.